de limpo senso, în sensul că între limpul sensul, în fin, pentru că între limpul un sens puternic, a cere cu insistență, a implora sau a pretinde, se mai poate spune despre mulțime, de exemplu, că pretinde un anumit lucru, deci acolo tocmai e vorba de o cerere manifestă și, cum să zic, foarte fermă și clară, tranșantă. Da, da, da. Deci, în cazul de față, da, din nou se vede că textul este o făcătură, n-am găsit altă rimă, plus că este de conjugare anumită, deci este un gând care ne servește bine, dar să știți că sensul lui este destul de puternic. Da, iar hospitium este, evident, un substantiv neutru. Me iubate, vix inimicorum terum ne fugi. Ajutați-mă, dar nu știu să nu. Ajutați-mă. Închid. Cine e Ana care vine în zonă? Și fiindcă avea examen. În fine. Scuze, nu era un mesaj privat, era de la secretariat și nu se spune despre cineva că nu e în zonă care are examen, dar nu știu la cine se referă și nu știu ce-am spus mie. În fine. Ce spuneai tu, Claudia? Iartă-mă. De... După invite, a, invite. Invite o să-l învățăm ca atare. Este un fel de efe din greacă, zise. Pentru filologii clasici. Zise, da. Avem două forme, din fericire, nu conjugarea întreagă. Incvam, am zis eu, și invit, zise el. Da? Bun. Cu greu? Da. Vix. Vix înseamnă cu greu și în anumite pasaje cu precădere în poezie putem să-l traducem de-a dreptul cu nu. Deci este o modalitate de mai expresivă pentru a spune nu. Sigur, aici e cu greu. Nu știu de ce n-a dat tela, ci a pus telum, ca și cum tot dușmanii ăia dădeau cu o singură surită. Mă rog. Cu greu am... Efugii. Scăpat? Da, da. De... surița... Dușmanilor, da. Da, da. Telum înseamnă orice armă care se aruncă. Deci poate să fie și săgeată, poate să fie suliță. În orice caz însă nu e o armă cu care lovești, ci este o armă pe care o arunci. Și evident, cel mai adesea apare la plural, dar probabil s-au ferit să pună neutre la plural. Deși au pus promisa servanților de vreme, dar mă rog. Probabil s-au ferit să pună la plural și atunci l-au lăsat așa. Da. Efugi. Care sunt formele? Le știți cumva? Evident că este compus al verbului a fugi. Este verbul a fugi, este fugio, cu perfectul fugi și cu infinitivul fugere. Fugi, o fugere, fugi. Supinul ca se folosește. Și cu ocazia asta ajungem în fine la o categorie verbală de care m-am tot ferit, dar de care nu trebuie totuși să ne ferim, că acum suntem mari și este momentul să dăm nasul, cu nasul și de ea. Știți că, sau poate mă țineți minte, că v-am spus la un moment dat că verbul latinesc are 5 conjugări. Și pe urmă am vorbit numai de 4 și am spus că una dintre ele practic se alcătuiește din două tipuri distincte. Oarecum ca la declinarea a treia la substantiv. Această conjugare cu probleme este conjugarea a treia. Conjugarea a treia, în primul rând, este cea mai numeroasă și cea mai veche în latină. Ea conține, practic, toate verbele fundamentale. Și vedem asta și e logic să fie așa, pentru că ea este practic singura conjugare care se alcătuiește cu o vocală tematică autentică, adică cu vocala tematică limba europeană E, da? Sau O scurt. Celelalte trei conjugări sunt de fapt alcătuite cu sufixe. Deci la origine ele aveau un sens, respectiv conjugarea a doua cu E lung cuprindea verbele de stare, să zicem. Calere, horere, mordere, chiar, dar, mă rog, mordere e un exemplu bun, dar calere a fi încălzit sau horere a fi încălzit sunt exemple pentru astfel de verbe de stare. Deci, la origine, a lung, e lung și i lung sunt sufixe. Care ulterior se gramaticalizează ajungând pur și simplu vocale tematice, deci își pierd sensurile. Dar a treia este construită cu vocala tematică autentică, E scurt. Și cuprinde credere, e de-a treia, fugere, e de-a treia, ducere, dicere, aduce, a zice. Majoritatea verbelor fundamentale sunt de conjugarea a treia. Bun, dar sunt totuși două categorii pe care noi acum știm să le deosebim, dar pe care evident că vorbitorii de latină ca limbă maternă, neinstruiți, nu știau să le analizeze cum le analizăm noi și din acest motiv s-au întâmplat anumite confuzii. Respectiv, avem verbe cu radicalul terminat în mod firesc în consoană, precum duc, ducere, dicere, credere și așa mai departe, și avem o seamă de verbe cu radicalul terminat în vocala I. Deci avem un verb precum fugio sau capio, care are radicalul terminat în această vocală I. Acum, cum spuneam, vorbitorul neinstruit nu o să stea să se gândească, a, stai să vezi că este capio, precum fugio, precum duco, că la infinitiv este ducere și capere și în consecință trebuie să știu că este de-a treia. Vorbitorul neinstruit o să aibă impresia, printr-un proces de gândire care poartă numele de falsă analiză și pe care l-am mai discutat la un moment dat, că are de-a face cu o formă verbală de conjugare a patra. Și, în consecință, anumite fenomene care se petrec și sunt normale la această conjugare, numită a treia vocalică, se vor regăsi după aceea la conjugarea a patra prin analogie. Respectiv, hai să-i facem imperfectul lui capio. Trebuie să punem radicalul, trebuie să punem vocala, care din fericire la imperfect este lungită de sufix, apoi sufixul bam și terminațiile. Capie bam, eu prindeam, da? Capie bam, unde i-ul este din radical, da? Capie bam. Și mai departe, capie bas, capie bat, capie banus, capie batis, capie bam. Da? Imperfectul nu știam zis, cred că am zis infinitiv, dar nu ne-am la imperfect. Imperfectul este unul dintre timpurile cele mai simple. Bun, să mergem acum la a patra. Cum ar trebui să facem pe audire, de exemplu? Păi, radical, vocala tematică I, sufixul și desinența. Deci, audibam. Numai că avem surpriza pe care noi explicăm prin această influență, prin această analogie, ca forma pe care o întâlnim, de fapt, să fie audiebam. Da? Unde E-ul acela chiar că nu se mai justifică. La capiebam, repet, I-ul e din radical, E-ul este vocala tematică lungită datorită sufixului de, de imperfect. Ba. Dar la audiebam, E-ul nu se justifică în niciun fel decât, după cum vă spuneam, prin acest fenomen care poartă denumirea de analogie. Da? Ați principit? Bine! Deci nu uitați de existența conjugării vocalice, pentru că se întâmplă anumite lucruri din cauza acelui I din radical, pe la diverse timpuri și moduri. Da. Cui rusticus? Ce este cui? Un dativ, da. Cuius, nu. Ăla e genitivul. De la quis, da. La care, că tot așa am tradus și în textul cu Zeița, la care țăranul răspunde intra tibi gratum hospitium dato, Cosmin? Intra tibi gratum hospitium dato. Ce cuvânt nu știi? Tibi. Păi că tibi l-am tot discutat. Ție. Vreți. Gratus înseamnă recunoscător sau plăcut. Aici este, mă rog, în text e formulat ca un adjectiv. Noi aș sugera să-l traducem ca un adverb. Adică cu bucurie. Nu văd de ce tot ăsta ar fi recunoscător, că ălalalt ar trebui să fie recunoscătorul. Da, poate să fie găzduire plăcută. Da, cu bucurie. Gratus adică un fel de gratis. Adică gratis. Adică pe dai boș. Deci, da, bă, îți voi da cu plăcere găzduire. Sau îți voi da o găzduire plăcută. Ce este grația? Ce cuvânt din grecește? Haris. Da. Haris, care înseamnă și farmec, și pahoare. La fel, grația latinesc se încarcă cu fel de fel de sensuri. În sensul acesta, vedeți că e unul dintre cuvintele importante atât în latina ecleziastică, cât și în elina ecleziastică. În ambele limbi se descrie cam același lucru. Relația credinciosului cu Dumnezeu, da? Sau cu un zeu, dacă vreți să discutăm de păgânism înainte de creștinism. Zeul revarsă asupra credinciosului harul. Acest lucru este cu precădere important în creștinism, unde această noțiune este centrală. Harul lui Dumnezeu, da? Ăsta este harul. Este haris, este grația, este ceea ce coboară de la Dumnezeu către credincios. Grația are exact același sens în latină și este important în ritualul catolic, de exemplu. Și pentru asta omul întoarce recunoștința lui. Da? Grația și haris denumesc ambele lucruri. Denumesc atât favoarea care vine de la superior, și în general este vorba de zeitate, cât și recunoștința care pleacă de la inferior. Și de la acest cuvânt se formează un fel de prepoziție, grația, ca în exemplu grația, dar numai că stă după substantiv și atunci poartă denumirea de postpoziție, exemplu grația pe care îl traducem de exemplu. Sau ca exemplu. Ok. Și tot de aici, gratis, care înseamnă a face un lucru pe favoare, nu pe bani, și de aici gratis. Da? Dei grația prin voia lui Dumnezeu. Da. Prin bunăvoința lui Dumnezeu. Da. A, și iată și pe grația, îl avem aici. Maxima stibi dei gratias redant. Bine, dei, să știți de la mine că este o formă pe care de fapt și de drept nu o veți întâlni. E ori di, ori di. Deci, dei este doar o formă reconstituită, să zicem, în cărțile de gramatică. Nu o veți întâlni în texte. Dar, mă rog, el ar trebui să fie aici pluralul lui Deus. Redere, a da înapoi. Deci, Cosmin, ce răspunde străinul? Să ne întoarcem? Nu, nu, dei. Zeii. Grația zeilor. Deci, zeii să îți... Ăsta e un conjunctiv, n-aveți de unde să știți, nu insist asupra lui, o să îl învățați la momentul oportun. Zeii să îți... Da, sau să-ți întoarcă. Grație maximă. Da, foarte mari mulțumiri sau favoruri. Da. Apoi, ad focus peregrinus sedet. Dar aici cred că am copiat eu greșit. De ce ad focus? Trebuie să fie ad focum. Ia uitați-vă la focus, dacă are vreo formă de neutru, pentru ce ar avea. O să ne explici mie de ce ai luat dicționarul de la coadă, ca să ajung la fân? Nu că nu te critic, doar m-am mirat așa. Nu are. Nu are, nu? E focus. Focus focii. Bander, cămin, flacără, focus. Da, deci trebuie să fie alt focum. Și am copiat eu greșit sau era greșit și n-am fost atent. Atunci... Tu înseamnă atunci? Tu înseamnă atunci. Nu are niciun sens. Pe când? Nu, dar fi ca pe când? Pe când? Nu, el înseamnă atunci. Nu se folosește ca o conjuncție, dar mă rog. Voi învățați-l ca atare, acum ce a vrut ăsta să zică, probabil o fi vrut un pe când. Dar el este adverb, nu este conjuncție. Deci o fi vrut să zică cum în loc de cum. Da, deci, hai să zicem pe când sau după ce. Cine? Laura. Tot s-a luat la mine. Cine te-o fi spus? Asta mă gândeam. Hai că e simplu. Deci, după ce... Străinul s-a... Călătorul ăsta. S-a așezat? Da, șade. Ad focus, se așează ad focum. Lângă foc. Lângă da, foc. Lângă foc sau lângă vatră. O pipare ce înseamnă? Nu că cuvântul ăsta chiar nici eu nu știu, l-am mai întâlnit, dar... Somptuos. De ce un neutru? Cu somptuozitate, cu bogăție. Eu un adverb. Da, dar trebuie să fie și adjectiv, opiparis, nu? Da, bogată. Da, da, da, da. Strașnic, extraordinar. În căsuța aia amărâtă i-au făcut ăstuia un pic mai gustos. Dar cibum este mâncare, da? Aparo, ce înseamnă paro, parare, care sunt formele? Hai că e conjugarea întâi, trebuie să le știți. Aparo, aparare, aparare, aparabi, aparatul. Da. De aici aparat cu sensul de pregătiri, în fine. Îl puteți întâlni în două sensuri. Cu sensul acesta, să zicem, aparatul casei regale, da, dau și eu un exemplu. Da, ori aparat administrativ, sigur că da, și atunci înseamnă totalitatea oamenilor, ori îl puteți întâlni în expresia discursuri de aparat. Sunt acele discursuri, cum să zic eu, care nu sunt, care sunt ținute la anumite ocazii, care nu sunt discursuri judiciare pro sau contra unui acuzat. Ci retorica de aparat este retorica care cuprinde, iertați-mi cacofonia, aceste cuvântări ținute pe la diverse ocazii aniversare. De exemplu, așa numitele discursuri funebre în oratoria greacă, care erau ținute în timpul războiului peloponeziac, în fiecare an, pentru celebrarea celor morți în războiul purtat de stat. Da? Deci cei morți care și-au dat viața pentru stat. În fiecare an era o sărbătoare și acolo se ținea un astfel de discurs numit panegiric sau discurs funebru. Avem două exemple. Unul real, de la Isocrate, care este foarte interesant, greu, dar foarte interesant, și unul care probabil că este tot real, despre care avem informații, găsim în Tucidide, găsim în Tucidide și avem informații și de la Nentul Platon. Cine l-a ținut? Pericle. Evident. Este celebrul discurs pe care l-a ajutat să-l scrie cine? Demosthen? Nu. Nu e mai târziu Demosthen. Păi, lumea se învârte în jurul Greciei. Grecia se învârte în jurul Atenei. Atena se învârte în jurul lui Pericle și Pericle se învârte în jurul... Deci, lumea se învârte în jurul Aspasiei, celebra iubită a lui Pericle. O curtezană, să zicem, cel puțin așa apare în comedie, în sensul că era o femeie, mă rog, care trăia cu Pericle în uniune consensuală, cum am zice noi. Nu era originară din Atena. Mă rog, o mare parte din faima de care se bucura Aspasia în epocă și nu numai, se datora faptului că era o persoană foarte educată. Spre deosebire de femeile ateniene, o să mai discutăm pe la curs, care erau într-o stare jalnică. Civilizația ateniană este puternic androcentrică. Femeile sunt niște ființe de mâna a doua, care nu beneficiază în mod normal de educație instituționalizată. Da? Băieții erau educați, aveau pedagogi, aveau un ciclu de discipline, în fine, deci educația exista. Fetele însă cel mult învățau să scrie și să citească acasă cu mamele lor, dar nu exista ca femeile să apară în agora, să femeile nu erau cetățeni, deci nu aveau drept de vot. Evident, dacă nu erau cetățeni, puteau să fie nici magistraturi ocupate de femei. Nu este foarte clar dacă aveau sau nu aveau voie la teatru. Se pare că aveau, se pare, dar nu este chiar sigur. Safo, în primul rând, și Safo nu era la Atena, și Safo... Trenul de viață. După cum știm, oricum a fost un personaj destul de controversat. Acum, viziunea despre... una dintre viziunile despre Safo, dar zice-se că... Adică, mă rog, sunt și comentatori care spun că nu este corect, este că ea... că avea tocmai un fel de pension pentru fete și că le educa în mod special în artele frumoase, le învăța muzică, dans și așa mai departe. Dar vedea căsătorii ei, de fapt. Da, sigur. Sigur că da. Acum, oricum, este în cu totul altă zonă decât Atena. La atenieni era ceva drastic din punctul ăsta de vedere. Misoginist care este transpare, de exemplu, în tragedie, în foarte multe pasaje. Euripide, de exemplu, a avut o faimă extrem de proastă de misogin și de asta se și spune despre el că ar fi fost omorât de o ceată de femei. Bun, dar de fapt de unde am plecat? De la povestea cu Aspasia. Deci, ateniencele nu prea erau educate și Aspasia, străină și foarte cultivată, devenise automat foarte suspectă în ochii tuturor atenienilor. De altfel, Pericle a dat niște legi cu privire la cetățenie, care, și anume ca cetățenia să fie acordată doar celor născuți din ambii părinți atenieni, nu doar tată atenian, ceea ce practic a făcut ca fiii lui cu Aspasia să nu mai poată fi cetățeni din cauza originii ei. Ea i-a fost concubină, nu au fost căsătoriți conform ceremonialelor de căsătorie cele mai complexe. De altfel, problema asta a căsătoriei, concubinajului la greci, să știți că este foarte, foarte complexă. Adică nu se știe foarte limpede ce formule de căsătorie erau, care era statutul. Avem un termen pentru concubină, palache, și nu e clar care era statutul acestei concubine și prin ce diferea concubinajul de căsătoria cealaltă. Oricum, însă, Aspasia i-a fost tot tovarășă de viață foarte fidelă lui Pericle. După cum vă spuneam, au avut și mai mulți copii, de care pe unul l-a chemat tot Pericle și a fost unul dintre generalii executați în urma... am uitat cum se numea... Arginusai. În urma bătăliei de la Arginusai. Ce s-a întâmplat atunci? Nu știu dacă e momentul, cred că vă zăpăcesc, dar mă rog, e mai interesant decât textul ăsta nenorocit cu postul din prezență. Este celebru această bătălie, da. Este un episod celebru, mai ales datorită consecințelor. A fost o luptă navală pe care o purtau atenienii și când era în toiul luptei a venit o furtună. Din cauza furtunii, cei 10 generali strategoi au luat decizia să nu mai strângă cadavrele. Ceea ce a fost, din punct de vedere, religios, un sacrilegiu. Dar, din punct de vedere concret al împrejurărilor, era necesar pentru că era furtună și oamenii n-au mai avut răgazul necesar. De pentru care, la Roma, la Atena, un individ destul de controversat, așa, un politician controversat al sfârșitului de secol al V-lea, pe nume Tera Menes, a orchestrat o chestie, o circotecă din asta, a adunat niște pocitoare și, mă rog, niște indivizi care jeleau, care se pare că n-aveau nimic de a face unii cu morții ăia de la Arginusai, dar Teramenes i-a adunat și i-a pus în a vora să vocească, să nu știu ce, să strigând, să se facă dreptate și așa mai departe. Și a fost un scandal, propriu zis, de pe urma căruia cei 10 generali au fost trimiși sub acuzare, toți la oaltă. Principiu care nu este corect în justiție, da? Este și o problemă în zilele noastre. Și nu știu dacă am mai discutat asta, cred că cu anul 2 am discutat. Așa s-a întâmplat, de exemplu, la Nuremberg, unde a trebuit să fie disociată vina. Nu puteai să trimiți toți naziștii în bloc la judecată conform acelorași capete de acuzare. Pentru că unii făceau parte din armată și nu făcuseră decât să respecte ordine și așa mai departe. Deci a judeca mai multe persoane la un loc nu este corect și dintotdeauna a existat această problemă. Ei, președintele tribunalului în ziua respectivă era un om binecunoscut nouă. Dar din păcate această funcție o deținea o singură zi. El a reușit să, mă rog, să amâne propriu zis procesul, dar a doua zi n-a mai fost el președinte și până la urmă ăștia tot au fost executați. Cine era individul? Socrate. A fost și el odată un politic, da? El care nu prea le avea cu politica, dar pe de altă parte toți grecii făceau politică, pentru că politică vine de la polis, adică politica însemna orice este treabă publică. Da, bine. O să vă mai dau și continuarea, dar deocamdată să vedeți ce a făcut străinul învărtăcitor. Deci luni, miercuri greacă, da? Trebuie să vă dați sau miercuri avem latină și latină. Bine, greacă avem oricum, dar avem partele de greacă sau avem și cele două? Voi să spuneți. Nu. Deci trebuie să mai găsesc un romanț. Da. Eu am făcut. Ce-i